चंगा है असर, कर ले खुद से ही प्यार बंदे आ। है जहाँ की तुझको खबर, खुद से है पर तू बेखबर, लल अपनी बीजार बंदे आ। गिरा दीवारे लगा ललकारे, इश्क दे मस्ती दे विच सोवे दे जागे। धुनकी धुनकी धुनकी लागे, आगरा फोर्ट में एक रॉक कंसर्ट ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिसके कारण बहुत सारी भीड़ उमड़ आई है और एसपीसीटी आगरा ने उन्हें यहां से निकालने का आदेश जारी किया है।